Este ceva mai veche, o piesă cu care am încheiat sâmbătă noaptea 4 ore și 30 de minute, adică 100 de piese mixate în direct la partidul Kiss FM, o super petrecere, a fost și DJ Ang acolo. Da, cu ocazia aniversării a 4 ani de partid, a fost un weekend foarte, foarte tare și m-am bucurat foarte mult să fiu din nou la partid, gen MC, sau cum zici tu, MC DJ Ang. MC DJ Ang, și stai așa că vine și weekendul următor. Până atunci, să spunem așa, avem 40 de minute de mix, neîntrerupt de absolut nimic și ne ocupăm chiar acum de primele delichisuri venite la 0722 20 60 20. Tu de cei mai tare, Forța Kiss, dacă doriți, spuneți Alessia, Faimi Ale Ale, din partea lui Franceză, pentru toți prietenii lui și nu numai. Bună, sunt Gabi din Creva, vreau și eu să aud melodia Julie împreună cu DJ Project, mi-e dor de noi și să fie pentru iubitul meu cu mesajul, te iubesc, scumpul meu. Pup, Kiss, sunteți the best, mulțumim. Pentru prietenul meu Bogdan, cu mesajul să fii cu minte și nu uita că te iubesc. Din Vaslui, era să citesc party. Party. Să fie de la Ianuță frizerul pentru Gilbert cu mesajul spor la bani. Ok, bună seara băieți, sunt Chris din Turceni și vreau și eu Celia, Is It Love pentru iubitul meu Clau și pentru voi toți chisomanii, pupici dulci. Și încă unul salutare Chris, doresc și eu de rechisuri pentru Alina, Lucian și cea mai bună iubitoare și înțeleaptă fată Laura cu piesa Love You Like a Love Song. Semnată, sau semnează Robert din Târgoviște. Iar Elena zice, salut băieți, sunteți super, în fiecare zi aștept cu nerăbdare programul vostru, vreau poezia în amor pentru Gabriela și toți chisomanii de pe Wall, vă pup. Până în alta ziceam, piesa cu care s-a încheiat partidul sâmbătă noapte după 4 ore jumate de mix. Piesa cu numărul 100, da? Chris Marsh, hey. Connector, For the Love of Music, versiunea cu DJ Kiss FM. Laura vine cu No More Tears. Și ne întâlnim și cu noul single, Claudio Cristo și Tami, Teach Me. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss in the mix, yo! Come on. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss, Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Kiss, Kiss in the mix. Rapping up. Please connect to talk to you. I got my man DJ Chris Meyer on my side. We wanna give you some advice, you know? For all the kids, for the youngsters. Sick. guitar still scratching fools since my young days in high school, when Docs and Sleek was so cool. So go on clubbing all the week, don't matter if you're feeling sick. Remember only one thing, the DJ's playing for the love of music. Thank you. melodiul ăsta, beat-ul ăsta, cred că asta se poartă acum, de fapt, fără... Da, da, da, da, da. Ok, Claudio Cristo și Tami, Teach Me la Kiss Kiss in the Mix, chiar varianta cu ID pentru emisiune. O piesă pe care am lăsat-o înainte de vară, dar uite că ușor, ușor începe să prindă, a intrat în topuri, ușor, ușor am înțeles că vine și videoclipul. Puțin mai acolo, nu știm exact când, undeva până în ora 10, avem Kiss Cash-ul care a ajuns în programul nostru la suma de 2000 de euro. Băi, iarăși? Da, iar, din nou, nu știu cum se întâmplă. Și bine, joi, da, sau când am dat banii? Da, joi am avut 2000 plus un Toshiba, un notebook Toshiba, azi avem doar 2000, am ajuns la 2000, sperăm să dăm bănuții astăzi, să vedem. Dacă vreți să vă dăm o husă de Toshiba sau o, da, o geantă de laptop. 2000 plus o geantă. Vezi că aia o dăm noi, dacă am zis că să o dăm acum. Da, dacă... Okay, bun, de asemenea, până vreo 10-15 minute alături de noi vine trupa vocal-instrumentală Ghesu. Bine, asta e gluma cu trupa Ghesu. Vine Ghesu, Laura, adică... Da, vine invitat în studioul Kiss FM să ne vorbească despre lansarea celui mai nou album, Tot Mai Sus, lansarea care se întâmplă mâine. Dar mai multe chestii aflăm chiar de la el în vreo 15 minute, cam așa, 20 maxim. Încă trei piese foarte, foarte tare, Bob Sinclair și Rafaela Cara, Far La More chiar acum. David DJ, piesă nouă, Perfect 2 cu Jolie și Nonis. Și ne întâlnim și cu Amna, Tell Me Why, la Kiss Kiss în Mix, DJ Actionix împreună cu voi. A doua săptămână de emisie, ce din bine e. Sezonul 5 de după vacanță. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Onyx. I saw you first Obsesiv în vara asta la mare, la Summer Kiss și nu numai. Și tot am ascultat-o, încă merge și în cluburi piesa asta și tot o ascultăm și tot o ascultăm și nu ne mai săturăm de ea. Da, e tare faza. Dance! Ok, chem chiar acum 40 de minute de mix, ne te rog de absolut nimic, 40 de minute de super hituri mixate la Kiss Kiss in Mix. Facem o scurtă pauză și după pauză... După pauză așteptăm să vină Guess Who? Da, Guess Who, invitat live în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Să ne vorbească despre lansarea albumului nou, care se va întâmpla mâine. De asemenea, o să postăm pe facebook.com/kissfmromania un loc în care voi trebuie să lăsați întrebări pentru Guess Who. Dacă aveți întrebări pentru el, o să selectăm cele mai drăguțe, haioase, interesante pentru el, da? Și le vom citi în direct cu Guess Who în studio. Ne întoarce repede cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Cause this is where hit music lives. Obviously. Kiss FM. Kiss Kiss in the Mix prezintă piesa Extra Mix. I'm sitting alone, drinking alcohol. I'm writing a song about you. I know it sounds sad, maybe even mad, but I know what you're doing behind my back. And you say you're in love with me, but I know that you're lying to me. You say you're in love with me, but I know that you're lying to me. My dream girl is gone, now the story goes on. So what can I do with my life without you? My dream girl is gone, now the story goes on. So what can I do with my life without you? You're nothing but a hoe, always ready to go. You sold your soul for a little dough. And I can't understand how we could be friends. Let go of my hand, this is where it ends. And you say you're in love with me, but I know that you're lying to me. You say you're in love with me, but I know that you're lying to me. My dream girl is gone, now the story goes on. So what can I do with my life without you? My dream girl is gone, now the story goes on. So what can I do with my life without you? And you say you're in love with me, but I know that you're lying to me. You say you're in love with me, but I know that you're lying to me. My dream girl is gone, my dream girl is gone, now the story goes on. So what can I do with my life without you? My dream girl is gone, now the story goes on. So Guess who se află în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Hello, hello. Bună seara. Hello, bine te-am găsit cu o zi înainte de lansarea albumului. Da. Albumul cu numărul 2 se numește Tot mai sus. Exact. Hai să ne spui câteva lucruri despre album. Ce piese conține? Păi îmi trebuie unde albumul? Da, dați albumul. No, conține 14 piese. Sunt și piese în exclusivitate care vor apărea pentru prima dată acum doar pe album sau? Absolut. Da? 10. 10 dintre ele sau 9, nici nu mai știu câte au rămas acum. Am reminder mâine dimineață, mă duc și iau albumul. Și există și o piesă bonus, unul altul care, bine, e o piesă mai veche de 2-3 ani, 3-4, dar n-a apărut nicăieri și am zis că na, e bine să n-a stricat să fie pe un album. Corect, exact. Corect. Deci cu alte cuvinte vor fi pe el toate celelalte piese care n-au fost pe primul album. Și mâine dimineață, la toți difuzorii de presă, avem albumul nou, Guess Who, Tot mai sus. Exact, da. Bun, hai să spui despre videoclip. Vorbeam cu Dorian Enache înainte de a intra în direct cu tine și ne-a zis să te întrebăm de videoclip, că a fost o dragă aventură acolo, multe pățani, un videoclip foarte interesant, cu buget mare. Băi, mi-am dat seama în momentul în care eram pe camion, cam în ce m-am băgat și nu știam dacă o să țină și dacă o să ieșim cu viață de acolo, pentru că e chiar dificil să stai pe un camion în mers la 60 la oră. Și să fie și un elicopter deasupra ta care te mai poate și zbura. Un pian. Bine, pianul nu era pian. Dar oricum, era butaforie, dar ce contează? Am înțeles că era că place să zboare pianul de pe... Da, s-a dezlipit la un moment dat. De pe tir. Și Marius urla și eu credeam că el cântă, dar el urla de fapt. Bă, vine pianul peste mine! Da, nu. A fost tare, na. Acum sper să... Gata, m-am liniștit, nu mai am idei din astea. Da, foarte frumos. Nici de fapt, Iuliana a venit cu ideea și noi ne-am luat după el și am zis, da, bine, hai că facem. Cum a început? Următorul o să fie cu o rachetă, o continuare a videoclipului. Plecați cu nava, cu ceva. Cum a început colaborarea cu frații Moga, să spunem așa? Simplu, deodată. Cu Iulian am început dinainte, pentru că am făcut alte două videoclipuri care au apărut în exclusivitate doar pe net. A fost doar un proiect de net, la Oriunde te duci și știu deja, piese noi tot după album. Și au ieșit foarte bine clipurile. Iar tot mai sus, na, era normal să-l facem. Mi-a plăcut foarte mult ce a făcut acolo și na, am continuat. Te refer și la Marius. La Marius a fost foarte simplu. M-am acceptat imediat, l-am chemat, vino să mă ajut cu linia de refren. A venit repede, a înregistrat și a și plecat. În 20 de minute era piesa, știi? Pac. Da. Adică ai făcut piesa și te-ai gândit, bă, pe cine să iau pentru refren și... Da, era prea sus pentru mine, nu puteam să cânt atât de sus, că era ciudat puțin. Da. Și am zis, omul are voce, se potrivește mai bine decât mine, de ce nu? Și a ieșit inițial surpriza că a fost featuring, nu se știa... Da, cred că nimeni nu se gândea să fac cu Marius Moga o piesă, știi? Combinație destul de ciudată, dacă iese... Da, tocmai asta am și făcut, până la urmă am zis, hai să experimentăm și să vedem ce poate să iasă, atât încât e muzică, n-are de ce să fie. Da, n-are de ce să fie. Dar asta a stat-o cu mare secret, adică era Guess Who featuring puncte-puncte, nu? Da, și au fost mulți, bai ăla, bai el care cântă mai piciuit, bai... Băi, a zis distar că e Moga, dar nu să nu zicem. Bă, zic, o avea oamenii, o campanie, o treabă, zic, hai să nu spunem. Tot. Bine, s-au prins unii. Da, s-au prins, oricum, mi s-a părut haios când a apărut pe tot felul de canale de YouTube piesa, scria featuring Marius Moga, ex Morandi. Da. A fost așa, asta ok. E genial, e ca și cum mai zice Guess Who în viitor, ex Guess Who. Da. Solistul. Da, exact. Bun, ok, hai să ascultăm piesa, nu că n-am știut-o foarte bine. Piesa care tocmai aflam, cel puțin videoclipul, are 4,5 milioane de vizualizări pe YouTube. Și se duce spre 5 milioane așa, ușor, lejer, adică nu te chinui. Nu? Băi, da. Asta și se uită și cresc așa. Ok, hai să auzim piesa, o ascultăm frumos, o cunoaștem foarte bine. După care te întrebăm dată de contact pentru fanii tăi, care oricum deja au aflat lucruri interesante astăzi de la tine, legate de videoclipul Tot mai sus, piesa care poartă numele albumului 2, ce se lansează mâine. Ok, perfect. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă drumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Poate nu-mi spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel. De oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus. Oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei n-au avut habar. Cina poartă numele albumului 2 Ghesu, mâine se lansează, îl găsiți la toți difuzorii de presă din țară. Și trebuie să spunem că, uite, de fapt acum am aflat, dar spunem, Grasu XXL are piesă nouă, piesa e deja pe net, o știm, se numește Lala Song. Și Ghișine pe refren, domnul Laur, da, scrie featuring Ghesu. Da, bine, am doar o frază, nu? Foarte mult acolo. Am ajutat și la versuri, am fost acolo, na. Dar na, ne susținem unii pe alții. E piesa lui, cum ar fi. Piesa absolut, lui, da. Nu vrei să fie featuring cu tine? Bine, piesa mea, dar nu. Le mai sucim, le mai schimbăm între noi. Da, da, da. Ok, pe când o piesă nouă, să te întrebăm, e de vreme încă? Nu vă spun nimic. No? Secret. Stai să nimic. Nu, știm că așa lucrează Dorian, cu niște secrete, cu niște campane. Nici el nu știe, nici el nu știe, stai liniștit. Nici el nu știe. Nu, el făcea semn către tine, că tu nu știi. Nu, nu. Nu, Ghesu știe, cred că e toată ziua la studio acolo. Bă, asta să fie, nu e asta? Bine, hai că le punem pe toate pe album, vedem ce iese. Da. Mâine vine albumul. Ok, băi, hai să te întrebăm pe final pentru fani, Facebook, Twitter, site-uri și alte lucruri pentru ei. facebook.com/ghesuromania, legat, ăla e Facebook-ul meu. Mulți știu de el, că sunt mulți. Și le mulțumesc foarte mult. Twitter nu mai folosesc. Probabil o să mai folosesc, dar momentan nu. De un an de zile n-am mai folosit. A, e jumate, nici nu mai țin. Bine că e Facebook-ul acolo. Ia ai site-ul și... guess-up.ro, o să-i dau drumul mâine. L-am refăcut de 3 ori până acum. Mâine o să-i dau drumul. Întreba cineva de site-ul Okapi Sound. Îi mai dați drumul vreodată? Da, mai pornește? Da, mai... da, lucrăm și la el. Ușor, ușor. E mai complex că suntem mai mulți și avem mai multe păreri. Bă, hai să facem așa, hai să schimbăm culoarea. Da, să... mie nu-mi place aia. Ba, mie îmi place. Ba, hai. Și Grifo nebunește pentru că el se ocupă el de grafica. El cu grafica, da, da, da. Da, și la un dat cedează. Uite, am găsit și fanpage-ul tău, ăsta e cu 80.000, nu? Nu, nu. Nu, ăsta e altul. Ăsta e... ăla făcut pe Wikipedia. Nu, fii atent. Stai așa, să-l găsim. Intrăm live. Uite aici, am pus link. 272.500. Ok, da, cum și ajunge Kiss FM-ul. Da. Deci ne scuzați pentru această eroare. E cam mare diferență. Nici o problemă. 60.000, da. Ok, baftă maximă. Mâine avem albumul nou Ghesu. Mersi tot mult. Mai sus. Mâine exact. Ne vedem la coadă, la chioșcul de ziare. Să cumpărăm ziarul. Spune tu care ziar, că dacă spun eu, nu se... Gazeta. Așa, Gazeta. Ok. Da, dimineața la 7 să spui reminder, da, Alex? E, nu, am deja, dar nu la 7, ci la 10, așa cum mă trezesc, mă duc să iau ziarul cu tot cu albumul inclus acolo. Dă-mi și mie un telefon la 10 și sper că n-am mai văzut ora asta de astăvară de la Summer Kiss. Bine, baftă, ciao, ne auzim! Mulțumim mult, la revedere, pa, pa! Mulțumim, Ghesu, baftă cu albumul, să fie bine! Da, ca să nu fie rău. Pauză scurtă și ne întoarcem cu încă 2 ore de mix. Dar nu putem să lăsăm piesa asta așa până la o strofă? Da, deja suntem întârziați cu reclamele. Sunt foarte, foarte multe reclame. Care... Așa, un cuvânt, ia! Atenție! Here we go, come on! Dar poate o serenadă. Asta a fost, gata! Ne întâlnim imediat după pauză. O scurtă pauză. DJ Ang și Olix, Kiss Kiss Remix. Bring the beat back, you hear that sound? Kiss FM. Olix and DJ Ang make the sound on Kiss FM. Yo, hello, hello, party people! Intrăm în ora cu numărul 2 de astăzi la Kiss Kiss in the Mix, Olix și DJ Ang. Hello, hello, încă o dată! Am fost Ghesu, am făcut și poze cu el, o să punem pozele pe Facebook în curând. De asemenea, trebuie să vă spunem că începem chiar acum 40 de minute neîntrerupte de reclame, 40 de minute de piese mixate la Kiss Kiss in the Mix. Vom da și startul dedicațiilor pe facebook.com/kissfmromania. Până atunci avem Pitbull și Mark Anthony, Rain Over Me. Ne întâlnim și cu nou single, Dan Bălan, se numește Freedom. Și Jeremiah cu 50 Cent, Down On Me, varianta DJ Dark și She Dance Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la da, Kiss. It's a new 30 and baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta, no te hagas. Teach me, baby, a better yes. Freak me, baby, yes, yes. I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty. Ow. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abra ahí. And let it rain over me. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abre ahí. And let it rain over me. We'll be right back.

Kiss in the Mix zilnic. Vă pup! Gabriel, un mic kiss cash pentru prietena. Deci nu mai e delichise kiss cash, da? Pentru prietena mea, Maria din Constanța, doar... Da, deci m-am unecat cu biscuiți. Acum nu mai dăm pupici, dăm kiss cash. Un kiss cash în valoare de 2000 de euro! Și melodia, mai duc acasă, prietene dragă, ok? Mia zice, delichisul este dedicat vouă, Kiss FM, și pentru toți kissomanii de pe wall, Ela, Raul, Ralu, Raluca, Fox, Andrei și toți ceilalți, cu multe inimioare și pupici, cum vă plac vouă. Turcu, Elena, Iulia, pentru Simona Muntean, cu mesajul bravo pentru licență, ești cea mai tare, bravo, aș dori și eu DJ Project și Giulia, mi-e tare de ordonele, dacă se poate. Carmen, fetele de la Bacău, salută băieții de la Kiss FM și Manea Donița zice doar atât. Hola! Hola! Hola! Hola! Efimie vine cu Lonely, varianta Moving Head Remix. Imediat, Welcome to Saint-Tropez. Și Camarera cu Mike Diamond's Kalia. A kiss! Saint-Tropez.

Rivera și My Diamonds la Kiss Kiss in the Mix. Just wanna give it to you. Am avut versiunea scurtă la această piesă. Trebuie să vă spunem că dacă în weekend am petrecut vineri cu Dan Fințescu, sâmbătă cu DJ Young, weekendul ăsta, weekendul 198 pentru partidul Kiss FM, o să fie unul tare complicat. Vineri, Olix Dan Fințescu inaugurează noul sezon de petreceri în Sweet Escape Club din Craiova. O să fie mare, mare nebunie acolo. Trebuie să spunem încă de pe acum, petrecerile de vineri ale partidului Kiss FM nu se transmit în direct pe radio. Vineri, începând de vineri asta, vor fi colegii noștri de la Kiss FM Club Mix. Iar sâmbătă, Olix și Dan Fințescu mai întâi vor fi la Sinaia, la închiderea festivalului Sinaia Forever, și mai apoi în Club Fusion din Strejnic, lângă Ploiești, unde ne întâlnim cu toții. Da, ne întâlnim cu toții pentru că acolo, până să ajungem noi, până venim de la Sinaia la Strejnic, vor fi DJ Young și DJ Jonesy. Ei vor încălzi atmosfera, vor transmite live Kiss FM din momentul în care încheiem noi transmisia de acolo, de la Sinaia. Adică undeva după ora 1, în așa fel încât de la 1 încolo până dimineață vom avea un partid Kiss FM Special Edition, da, în 4. Adică Olix, Dan Fințescu, DJ Young și DJ Jonesy. Continuăm mixul, încă două piese foarte, foarte tari. Una fresh chiar acum, Tara, Missing You, și Andra vine imediat cu Telefon. DJ Young și Olix împreună cu voi continuăm cele 40 de minute neîntrerupte de absolut nimic. Salut, sunt Tara, iar tu asculți Missing You la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Yo, Kiss Kiss in the Mix, cea mai nouă piesă, Andra. Telefon se cheamă. Nu știu ce cei de pe Facebook scriu la piesa asta, guitar version. Mai există și o altă variantă, nu știu. O exista. În fine, noi să fim sănătoși. Avem 2000 de euro bănuți pe care, fără geantă de laptop, o să vedem o pungă, o sacoșă în care să-i puneți, o plasă de rafie. Da, o plasă de rafie cu poză de laptop pe ea. Nu, tot facem gluma asta pentru că s-a întâmplat săptămâna trecută, joi, să avem tot 2000 de euro, dar și un notebook Toshiba, lucruri pe care le-am și dat, de altfel au plecat la Tulcea. La Tulcea, exact, exact, nu mai știu cum îl chema pe domnul respectiv, dar ne-a luat și bănuții și notebook-ul. Și astăzi avem 2000 de euro, dar fără notebook, așa se întâmplă să avem noi numai sumele astea rotunde. Așadar, dacă toată lumea e pregătită, hai să încercăm să dăm bănuții! Salutăm Chișinău! Back to the mix! His kiss in the mix! Back to the party! Yo, back to the party, back to the mix. Kiss Kiss in the Mix, încă 3 piese mixate înainte de ora 9, când vom avea piesa Non-House, ca de obicei. Începem cu, am putea spune, încă este mega hit al momentului, al verii, al ce vreți voi, Plenuinia Bibi, Somewhere Over the Rainbow, remixul care ne place nouă foarte mult. Și mai apoi avem o piesă, zice eu, controversată, Follow the Rivers, sau I Follow Rivers de la Likey Lee sau Likey Lee, nu știu cum o cheamă pe fata asta sau cum se pronunță numele ei. Trebuie să spunem că sunt orașe, cluburi în care lumea știe foarte, foarte bine piesa asta și o cântă toată lumea. În schimb, sunt alte cluburi și orașe în care lumea se uită așa, ce cu piesa asta? Ce asta? Oameni buni, învățați piesa asta, o să fie hit. Încet, încet. Dacă vă place, o să fie hit. Dacă nu vă place, nu o să fie hit. E simplu, nu? Dar spătarul n-a murit. DJ Ang și Olic sunt împreună cu voi. Cea mai nouă muzică se ascultă la Kiss, Kiss, Kiss. Kiss in the mix. Come on. I don't wanna lose you. I'm lost in dreamy without you. Being on love, big beside of me. Die from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me to my dreaming without you, being on love, Remix pentru Licky Lee. Sună foarte, foarte interesant. O piesă foarte, foarte fresh. Și foarte fresh este și vestea că în această seară se întoarce Mr. Boba cu emisiunea care l-a consacrat la Kiss FM. L-a făcut celebru Kiss in the Night. Mr. Boba de la ora 22 până la miezul nopții revine la Kiss in the Night. Ne ocupăm chiar acum de delichisurile venite la 0722 20 60 20 de la Fana pentru Cătălina, cu multă dragoste din Ialubița, satul Misteau. sau Misleanu, cum o fi, de la Cezărică pentru cel mai devotat vatman din Iași, de pe tramvaiul 401 și pentru traseul 2 din Iași, suntem cei mai marcă chisomani. Ciao DJ, aș dori și eu o dedicație specială pentru Kiss Cash, Andra, cu telefon, mersi, Delius din Sibiu. Uite, Kiss Cash ne face un semn, ne face cu mâna, i-a plăcut mesajul, îți mulțumește. Salut băieți, sunt de cei mai tare, vreau și eu să dedic toate piesele din seara asta pentru iubita mea Monica și vreau să-i transmit că o iubesc foarte, foarte mult și mi-e foarte dor de ea, Bogdan din Vâlcea. Bună tuturor, să vine Kiss Cash la Târgu Mureș la mine, Robert, seară frumoasă alături de Kiss FM. Să fie un dedichis pentru toți chisomanile pe Wall și nu numai. Keep it real, v-am pupat, Bogdan din Vâlcea. Kiss FM e numai unul, cel mai tare post, cea mai bună muzică, cel mai tare number one din România, toate melodiile pentru fetele din Kaufland, Slobozia, județul Ilfov, Nic, 34 de ani, Ilfov. Frumos, da, deci, da. Bună, Kiss FM, sunt un motociclist din Beclean și vă ascult tot timpul, vreau și eu să-mi puneți piesa Down on Me, să știi că a fost. De la Shampol sau piesa nouă. Ah, piesa nouă, Shampol. Ok, poate vine puțin mai gol dacă găsim un remix interesant. Până una alta, 3 minute înainte de ora 9 avem piesa Non-House și apoi intrăm în ultima oră de Kiss Kiss in the Mix de astăzi. DJ și Olix până la 10 așadar, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România și în București. Vă mulțumim! Kiss FM. Aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Been telling you not now, but baby, come and give it to me. 'Cause I could tell by the way that you move that you're the one who could give it to me. Yeah, so come on, let's move through the crowd so we could find ourselves some privacy. And when I get you all to myself, I promise it's gonna be hard to breathe when you watch me. Been a sight to see. She got your mouth wide open, and you're sweating like 100 degrees. But it's not a ghost, your body can't handle you watching me. And one more move, I'ma make you drop to your knees. Kelly Hilson, piesă nouă, Lose Control se cheamă, sună foarte bine. Împreună cu Nelu. Nelu. Hai, ne tragem la mix chiar acum, DJ Anxio, Alex, Kiss la mix, începem chiar acum, 50 de minute. Put the windows down, step on the gas and let them know who got it on lock. Kiss FM, Kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Acasă. 50 de minute care încep cu Lucky Man Project, Pumpin, Alexino și Starcher, Senorita. Și avem Aisa, piesă nouă, Sweet Embrace. Videoclipul se lansează săptămâna aceasta în premieră. Bun, îl așteptăm. Ce să mai zicem, 0722 206020, așteptăm acolo dedichisurile voastre. În câteva minute o să dăm din nou startul pe facebook.com/kissfmromania. Dar până atunci ne vom ocupa de cele care vin, cum zicea și Olix, pe numărul nostru de SMS-uri. SMS-uri cu tarif normal, dedicații foarte, foarte multe. Le-am selectat pe cele mai scurte, mai haioase și cele care nu se repetă. Hai să începem mixul, 50 de minute, neîntrerupte, încep chiar acum. Iar de la 10, nu uitați, se întoarce Marian Boba. A Kiss in the Night, de la 10 la 12 în fiecare seară timp de 2 ore. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss in the mix. Kiss in the mix, DJ Young and Olix. Kiss in the mix, DJ Young and Olix. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night, baby. Keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping all night, baby.

piesă nouă, Aisa. Sweet Embrace vine cu videoclip săptămâna asta. Trebuie să spunem că în 40 de minute, chiar aproximativ 40 de minute, se întoarce Kiss in the Night la Kiss FM. Marian Boba revine pe programul lui normal, așa, seara, noaptea, nu? Noaptea, cum îi place lui. El deja se află, de fapt, în radio. A venit să-și pregătească programul fiind prima ediție. A venit cu o oră mai devreme. De mâine o să vină în ultimele două minute. De asemenea, trebuie să vă spunem că avem și partidul Kiss FM din acest weekend. Este downloadabil, găsiți pe kissfm.ro/partidul, de asemenea și pe facebook.com/partidul. Și dacă tot ziceam de partid, hai să vă spunem așa, avem un weekend în patru, ca să zic așa. Sâmbătă e în patru. Vineri seara începe ediția 198 a partidului Kiss FM. Olic și Dan Fințescu inaugurează noul sezon de petreceri din clubul Sweet Escape din Craiova. Iar sâmbătă, toate ei doi împreună vor fi Mighty la Sinaia, la încheierea festivalului Sinaia Forever. Și mai apoi ne vedem în club Fusion, în Strejnic, lângă Ploiești, unde vom fi patru. Acolo se adaugă DJ Young și DJ Johnsy. Trebuie să spunem că vom transmite în direct cam o oră, așa, poate chiar intrăm mai repede înainte de miezul nopții de la festivalul Sinaia Forever. Iar când vom termina noi transmisia de acolo, vor intra în următoarea clipă DJ Young și DJ Johnsy din clubul Fusion din Strejnic. Noi o să fim pe drum, ajungem și noi acolo și intrăm și noi în direct chiar undeva, când intrăm. Intrăm la pupitru, de fapt, da, când în direct pupitru, o să fiți. Undeva după ora 2 vom fi în formula completă de 4, special edition, sâmbătă, partidul Kiss FM. Două piese cu trompete vin chiar acum la Kiss Kiss in a Mix. Păi și dacă ar fi 3, ce ar fi? Ceva în regulă? Pentru... Da, nicio problemă, dar că avem așa... Piesă cu trompetă! Connector, ring the alarm! Și Doni împreună cu Elena, Hot Girls! După care, Narcotic Sound, piesă nouă, poezia de amor. Dacă stau să mă gândesc, cu siguranță are o trompetă și piesa aia pe undeva. Ascultăm atenți, facem analiza instrumentației, da? Da, și vom găsi o trompetă în mod sigur. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Kiss, Kiss, in the mix, DJ Young, all this. So not here, ring the alarm, yo, better ring the alarm. Kiss, Kiss, in the mix, DJ Young, all this. So not here, ring the alarm, yo, ring, ring, ring the alarm. Strictly from the rap in our production. Yo, yo. Connect to live up in the place. Cea mai nouă piesă la Conexa, Poezia, Amor, la Kiss Kiss Kiss in the Mix, avem dedicații 0722206020, foarte, foarte multe la număr. Hai să ne ocupăm de ele. Bună, aș dori și eu dedicație pentru Claudiu cu mesajul Te iubesc, semnează Bianca din Timișoara. Vreau și eu pentru iubita mea melodia Stal, pare foarte tare piesa, vă rog mult, mult de tot. Nu știu cine e ea și cine e el. Nu știm, nu știm nici măcar cine cântă piesa. Aș dori și eu piesa Senorita pentru prietenul meu Aurel Lian cu mesajul Nu mai fi trist, că viața e frumoasă, mergi și frumos. Vă pup, sunteți cei mai tari. Costel din Galați, semnează. Domnul Costel, nu știu unde ai fost până acum, dar să știi că piesa a fost chiar acum jumătate de oră când dai tu SMS-ul. Pupici mulți pentru Cristina din Dragoș Vodă din partea lui Marius. Din Ilfo, salutare Kiss FM. Dedicație pentru prietena mea Cristina. Florin, semnează din Baia Mare. Hei, sunt Oni din Priboieni și doresc o piesă cu DJ Project. Project cu G, da? Project, da. Pentru toate bărfitoarele. Vreau să-mi dedichis pentru toți chisămanii de pe Facebook, pentru echipa Kiss Kiss Remix și în special pentru îngerașul meu, dacă se poate, DJ Project, imediat de noi, de la Alex Alexandru. Mama, a nebunit lumea cu piesa asta. Acum! Acum! Da. V-ați prins de ea? Wow! Pentru soția mea Cornelia, fata mea Andreea și pentru voi sunteți cei mai tari Georgel din București. Stai și că eu pregăteam DJ Project și eu le-am trezit. Vreau și eu o dedicație pentru vecinul meu Silviu. Zice Mișu din Ploiești. Bine, Mișu! Avem Raluca chiar acum, Out of Your Business. O piesă mai veche, La tarde se-a pus-o triste. Versiunea bootleg, da? Și avem și Erike, No Nose, împreună cu Asher, Dirty Dancer. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the Mix. Mercury rising. Feel like I wanna be inside of you. Kiss in the Mix. Sezonul 5. Enrique, Usher. This is for the dirty girls all around the world. Here we go. Dirty, dirty dancer. Woo! Another day, another night, and she acting like she don't sleep. She's a five when she drinks, but she's a ten when she's on top of me. She don't wanna love, she just wanna touch. She's a beat-it girl to never get enough. She don't wanna love, she just wanna touch. She's got all the moves that make you giddy up. She's a dead. Se cheamă piesa, toată lumea o știe. 2000 de euro plus 100, 2100 de euro mâine dimineață la concursul Kiss Cash. Înscrieți-vă, oameni buni, dacă n-ați făcut-o încă. Trimiteți un mesaj care se conține numele vostru și localitatea în care ascultați Kiss FM la 0735 600 100. Tariful este normal și înscrierile sunt unice. De asemenea, vă puteți înscrie pe kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. Mâine dimineață, în prima oră de cronică, de la 7, avem 2100 de euro. Ne ocupăm chiar acum de rechisurile de pe Facebook. Pentru cei care au fost atenți, am postat în timpul acestor piese de pe contul lui DJ Anga acolo și avem de rechisuri chiar acum. Alex zice, vreau un de rechis de la Alex Preda din Curtea de Argeș pentru toți chisomanii. Cristian zice, vreau Matias, mi amor pentru soția mea Ana, să nu mă înșel. Gabi, de rechis de lui Iulian pentru Mirela, vă rog, dar nu înțeleg de ce zice Gabi de rechisul ăsta. Elena, scriu la chimie și vă ascult, mai și dansez. Dacă ar ști profa, mulțumesc mult că ați băgat poezia de amor. Vă pup, cu plăcere, Elena. Adică ce, dacă ar ști profa? Adică n-ai voie să scrii și să și asculti Kiss FM dacă tu oricum e 10? Și mai ales să dansezi în casă. Care e problema profesoarei, nu? Îți dai seama, chiar așa. Mă, sunt terorizați unii dintre ei. Incredibil. Ela zice așa, unde de Kiss pentru toți chisomanii de pe wall, în special pentru Cosmin, Ciprian, Mia, Ela, Norbi, Pavel, Natalia și pentru voi pupici din Iași. Natalia zice și vreau și o dedicație pentru Isabela, pentru Olix, un mesaj de felicitări pentru cei 4 ani de radio, dar și pentru ceilalți chisomani de pe Facebook. Zice Elena, Kiss pentru voi și mult succes în continuare în tot ceea ce faceți. Cătălin, hello Olix, dacă zici tu, atunci să fie un dedicat pentru verișoarele mele din Cordun, Ivan, Daniela, Ivan, Gianina și Ivan Bianca. Elena, toate sunt Ivan. Da, toată familia Ivan. Elena Loredana, vreau o dedicație de la Loredana pentru Cristina din Brașov, te pup și mi-e tare dor de tine. Adi Mosoiu, îmi dedichis pentru prietena mea, Ana Maria, te iubesc mult și pentru voi băieți, keep up the good work. Liv și Mona avem Sweet Love. Imediat Fly Project, muzica și dacă mai încape... Dacă mai încape pentru că v-ați omorât cu piesa asta... DJ Project și Giulia, mi-e dor de noi. Încă nu v-ați săturat de cântecul ăsta. DJ Ang și Olix, ultimele trei piese de astăzi la Kiss Kiss Remix. A doua săptămână din sezonul cu numărul 5. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Oh, Olix, DJ Ang. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O male assim pala, o matelano de samba.

Luiza, uite că a intrat în mix. L-avem și pe Mr. Boba în studioul Kiss FM. El se întoarce de astăzi cu emisiunea care l-a făcut cerebru, și anume Kiss in the Night. Nu-i bine să credă, da. Dar așa mi-e să cred că sunt celebru, adică. Bună seara, domnilor, sau bună dimineața, dacă e să ne reluăm vechile obiceiuri. Avem un vampir in the house, da. Un vârcolac, un om al nopții, un om care nu un doarme. Un copil al nopții. Da, un copil al nopții, care nu se sperie de absolut nimic și care vă ține în companie în fiecare seară până... Seamă, cum era? Până la miezul nopții. Nu poți să zici, că da, și eu vreau să zic, dar lasă să fie acolo. Să punem să audă ascultătorii, asta e. Să fie. Hai, mai vorbiți voi între timp până găsesc eu aici. Cum vezi după concediu, domnul... Concediu? Ce? Băi, deci stai puțin, că am avut concediu la începutul iulie. Bine, mă, 3 zile. Nu, am avut și eu concediu, ca tot omul. De ce spui 3 zile? Da. Au fost 10. Oh! Da. Mai mult, mai mult decât noi. Cum așa? Da, da. Bun, fiți atenți, trebuie să ascultăm. Mr. Bob are semnale noi pentru emisiune. Un mic promo, așa, 11 secunde, atenție. Boba nu se teme de Bau Bau. Bau Bau se teme de Boba. Kiss in the Night, matinal pentru vampiri și alți copii ai nopții. Matinal pentru vampiri, deci asta e genială, jur. Așteptăm acum pe Facebook noile bancuri, știi? Le luăm pe alea cu Chuck Norris și le facem cu Boba. Ah, și cu vampiri. Bun, bun, bun, bun, bun, foarte tare. Hai, după ora 10 vă întâlniți cu Marian Boba, timp de 2 ore. Și trebuie să ne spui cine ai pregătit și de vine dincolo, să știe toată lumea. Astăzi anunțăm oficial grila nouă de programe Kiss FM. Băi, practic ne înfrățim, având în vedere că o să am program după voi de luni până joi, iar de vineri e o continuare a programului vostru, pentru că de vineri Kiss Kiss in the Mix de weekend cu Boba și DJ Jones in the mix. Deci trebuie să spunem fratele Boba! Da, fratele Boba, vineri, sâmbătă și duminică o să aibă emisiune de mix foarte tare, așa încât... O altă emisiune de mix, adică... Weekendul... Încă o emisiune, da, de mix. Vine cu emisiune de mix în plus. Bun, seara faină să aveți, rămâneți cu Mr. Boba la Kiss in the Night, auzim mâine de la 7, tot la Kiss Kiss in the Mix și nu uitați, dimineața avem 2100 de euro la Kiss Cash în prima oră de cronică. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Let's get it poppin', poppin'. All day. Kiss FM.